Dahil nung parol lang man ka, hain mang kapaglinog nga nung wala ka nagkita. Dahil nung parol lang man ka,